belemmeringen zijn, die belemmeringen opgeheven kunnen worden, omdat het goed gaat met de cijfers. Ik zie de man van de RVD binnenkomen. Ik zie ook de premier Rutte binnenkomen. En Hugo de Jonge, de minister van Volksgezondheid. En de premier heeft het woord. Goedenavond. Hugo de Jonge en ik hebben op deze plek meerdere keren de hoop en verwachting uitgesproken dat we op weg waren naar een mooie zomer. En die verwachting komt gelukkig uit. Iedereen heeft kunnen zien hoe alle coronacijfers de laatste weken in snel tempo de goede kant op gingen. Hoe het aantal besmettingen hard daalde en vooral hoe de druk op de zorg flink is afgenomen. En gelukkig maar, want dat geeft ruimte voor alle uitgestelde operaties en hopelijk ook wat rust voor al die mensen in de zorg die heel moe zijn. Na meer dan een jaar topprestaties leveren. Onze belangrijkste boodschap vanavond is dat we ook de volgende stap uit het openingsplan, stap 4, een paar dagen eerder durven te zetten en dat er zelfs meer kan dan we eerder dachten. Kijkend naar de cijfers en naar het laatste advies van het Outbreak Management Team is dat verantwoord. En zoals we steeds hebben gezegd, we doen wat kan op het moment dat het kan. Ik zal zo concreet maken wat die volgende stap inhoudt. Ook voor een paar specifieke sectoren en met enkele bijzonderheden. Daarna zal Hugo de Jonge u schetsen hoe we naar de komende maanden kijken. In de wetenschap dat steeds meer mensen gevaccineerd zijn of het virus hebben gehad en daardoor beschermd zijn. Dus hoe loopt het met vaccineren? Hoe zit het met de zomervakantie? En hoe kijken we naar de periode daarna? Maar nu eerst de situatie vanaf zaterdag 26 juni. Vanaf die dag is de anderhalve meter de centrale maatregel. De anderhalve meter afstand is vanaf die datum de centrale maatregel. Ondersteund door de bekende andere basismaatregelen. Want natuurlijk blijven we ook onze handen zo vaak mogelijk wassen en blijven we thuis bij klachten en laten ons testen. U kent het mantra. Wassen, afstand en testen. Zo kan Nederland op anderhalve meter voorzichtig weer open. Vanaf zaterdag 26 juni zijn er eigenlijk nog maar 3 situaties mogelijk. Ik noem ze eerst en zal wat uitgebreider stilstaan bij elk van die 3. 1. Alles wat op anderhalve meter kan, mag dan weer. Zonder beperking in de groepsgrootte, zonder verplichte sluitingstijden, zonder een verbod op alcoholverkoop na een bepaalde tijd, binnen en buiten, en vooral ook zonder advies over het aantal gasten thuis en zonder mondkapjesplicht in winkels en andere publiek toegankelijke ruimtes. 2. Daar waar de anderhalve meter onvermijdelijk niet altijd haalbaar is, blijft de mondkapjesplicht voorlopig gelden. 3. Iets organiseren of openstellen zonder de anderhalve meter regel in acht te nemen, kan voorlopig alleen onder voorwaarden. Net als nu. Wat betekent dat allemaal concreet? 1. Alles wat op anderhalve meter kan, mag vanaf zaterdag 26 juni weer. Dus thuis gasten ontvangen, samen voetballen kijken of met vrienden in het park afspreken, kan vanaf zaterdag de 26e op anderhalve meter zonder verdere restricties. Voor het werk op kantoor en op andere werkplekken wordt anderhalve meter ook de norm. Met dien verstande dat we maximaal 50% van onze werktijd op kantoor zijn. In de praktijk zal dat overigens vaak minder zijn, omdat dat met anderhalve meter niet haalbaar is. Veel bedrijven en organisaties zijn natuurlijk al lang bezig om die nieuwe manier van werken, deels thuis, deels op locatie, ook voor de periode na corona goed te organiseren. Café- en restauranteigenaren mogen hun zaak vanaf zaterdag 26 juni vullen op anderhalve meter. En op de terrassen buiten blijft het natuurlijk mogelijk die regel los te laten door kuchschermen te plaatsen. TV-schermen in de horeca mogen vanaf dat moment ook weer. En natuurlijk hopen we op een oranje finale. Ook theaters, concertzalen en bioscopen mogen vanaf zaterdag 26 juni op 1,5 meter zoveel mensen plaatsen als ze kunnen. Wel blijven in de horeca, de culturele sector en overal waar mensen zitten een checkgesprek, registratie en een vaste zitplaats verplicht. Voor alle locaties waar mensen door elkaar heen lopen, dus alle doorstroomlocaties zoals pretparken, kermissen, winkels en musea, komt er één heldere norm van maximaal 1 persoon per 5 vierkante meter. Dit om ook daar de 1,5 meter afstand te kunnen houden. Tot slot is publiek bij alle sportwedstrijden vanaf zaterdag 26 juni weer toegestaan en kunnen alle leeftijdsgroepen en teams dan weer sporten in wedstrijd- en competitieverband. Uiteraard geldt erbij voor en na de wedstrijd en tijdens de rust gewoon de 1,5 meter, net als op de tribune. Voor de volledigheid moet ik hier 1 bijzonderheid noemen en wel voor de evenementen. Die kunnen vanaf woensdag 30 juni weer, zoals vorige week al naar buiten gebracht. En dit om heel praktische redenen die te maken hebben met de voorbereidingstijd die gemeenten nodig hebben. En dan punt 2. Daar waar de 1,5 meter onvermijdelijk niet altijd haalbaar is, blijft de mondkapjesplicht voorlopig gelden. Dat geldt in de eerste plaats voor het openbaar vervoer. Zowel op het station, het perron en de haltes als in de bus, trein, tram en metro. En dat geldt ook overal op Schiphol en andere vliegvelden. Naarmate het land verder van het slot gaat, wordt het onvermijdelijk drukker in het openbaar vervoer en reizen we ook weer meer naar het buitenland. Daarom voorlopig nog deze voorzorgsmaatregel. En dan over de mondkapjes nog 2 bijzonderheden. 1. In het geval van de contactberoepen, dus bij de kapper of de masseur, is de 1,5 meter uiteraard ook niet goed mogelijk. Maar hier vervalt de mondkapjesplicht, omdat in die sector registratie en een checkgesprek verplicht blijft. Op advies van het Outbreak Management Team blijft, 2e punt, de mondkapjesplicht in het voortgezet onderwijs tot de zomervakantie bestaan in zijn huidige vorm. Tot slot de 3e mogelijke situatie. Welke voorwaarden gelden als je iets wilt organiseren of openstellen zonder die 1,5 meter in acht te nemen? Kort gezegd kan dat vanaf zaterdag 26 juni door te werken met toegangsbewijzen. Elke klant, gast of bezoeker die minder dan 40 uur geleden negatief is getest of volledig is gevaccineerd of minder dan 6 maanden geleden corona heeft gehad, kan dan worden toegelaten. 3 mogelijkheden dus. 3 mogelijkheden die in de loop van de komende weken allemaal zichtbaar kunnen worden gemaakt met de Corona-check-app. Op papier kan natuurlijk ook, maar die app is uiteraard straks gewoon handiger. Zonder dat ik verder op die techniek inga, komt het erop neer dat je met de Corona-check-app kunt laten zien dat je beschermd bent, zonder dat de organisator kan zien waarom dat zo is. Deze manier van werken zal waarschijnlijk vooral een aantrekkelijke optie zijn voor evenementen, festivals en grote sportwedstrijden. Maar vanaf zaterdag 26 juni kunnen in principe ook anderen hiervoor kiezen. Dus ook cafés en restaurants en theaters en musea kunnen er dan voor kiezen van alle, en ik onderstreep alle gasten, een toegangsbewijs te vragen. Dus nogmaals met de nadruk op alle gasten, want anders geldt natuurlijk gewoon de 1,5 meter. En daarmee kom ik ook bij een laatste bijzondere situatie die ik graag wil noemen en die geldt voor de discotheken en de nachtclubs. Een sector die nu al heel lang is gesloten en een activiteit die heel veel mensen hebben gemist. Daar is openstelling op 1,5 meter afstand natuurlijk geen realistische optie. Maar met deze toegangsverwijzer kan ook deze sector weer open en dan meteen zonder beperkingen. Tot zover. En natuurlijk staat alle informatie straks gewoon weer op rijksoverheid.nl. Maar dit is wel een bijzonder moment. Want hoe vaak hebben wij hier niet gestaan om te vertellen wat er allemaal niet kon? Nu zijn we gelukkig weer in de fase dat de nadruk ligt op wat er wel kan. En dat hebben we met elkaar verdiend. Door ons aan de regels te houden, hoe lastig dat ook is en hoe lastiger dat nog steeds wordt. Maar vooral door ons massaal te laten vaccineren. En nu is het zoals in dat bekende liedje: we zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Dus laten we genieten van wat er weer kan, maar laat ons ook voorzichtig en alert blijven. Zeker als u in het buitenland op vakantie gaat. Want het virus blijft onvoorspelbaar en nieuwe varianten blijven zich aandienen. Kijk naar Groot-Brittannië, waar de Indiase of Delta-variant zo snel om zich heen heeft gegrepen dat de regering toch weer op de rem moest trappen. En kijk naar de zomer van 2020, toen we na de zomervakantie in alle hevigheid met een tweede golf te maken kregen. Natuurlijk maken de vaccinaties het grote verschil met vorig jaar. Maar een gewaarschuwd mens telt nog altijd voor twee. Zeker met de vakanties in het vooruitzicht en nu die Indiase variant ook in ons land meer voet aan de grond lijkt te krijgen. We zullen als kabinet daarom tijdens de zomervakantie alle ontwikkelingen heel precies blijven volgen. En op gezette tijden zal een van de vier meest betrokken ministers u daarover bijpraten, buiten de reguliere persconferenties om. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat we veilig de zomer doorkomen en vooral ook veilig het najaar ingaan. En daarover nu meer van Hugo de Jonge. We hebben altijd gezegd dat vaccinatie onze belangrijkste troef is uit deze crisis. En iedere dag wordt dat meer zichtbaar. Door vaccinatie zijn we steeds beter beschermd en zien we hoe we steeds meer ruimte krijgen om al die dingen te doen die het leven kleur geven. Er wordt al weken razendsnel gevaccineerd. In de afgelopen week ruim 300 prikken per minuut, zeg maar een volle kerk, en ruim 18.000 prikken per uur. Dat is een vol voetbalstadion, gevaccineerden. Ik vertel zo meer over de zomervakantie, over de maatregelen waarvan we nog even geen afscheid kunnen nemen. En ik geef ook vast een doorkijkje in hoe we ons voorbereiden op de kerst, op de herfst. Excuus. De kerst, dat duurt nog even. Gelukkig maar. Maar eerst het vaccineren. De hele jaargang van 2003, dat zijn dus de mensen die al 18 zijn of dit jaar 18 worden, die kan morgen vanaf 10 uur een afspraak maken voor de eerste prik. En dat is een moment om te vieren. Want dat betekent dat we half juni, waar we nu zitten, alle volwassenen hebben uitgenodigd voor vaccinatie. Half juli, alle volwassenen die dat willen, een eerste prik hebben gekregen. En in de tweede helft van augustus ook die tweede. En dat je die tweede prik haalt, is belangrijk. Want alleen als je volledig gevaccineerd bent, ben je goed beschermd. En wil je sneller, dan kunnen alle 18-plussers die nog geen prik hebben gehad vanaf 23 juni een afspraak maken om vanaf 25 juni met Janssen gevaccineerd te worden. Daar heb je maar één prik voor nodig. Maar let wel, we prikken zolang de voorraad strekt en die is bij Janssen niet oneindig. En wil je die keuze maken, laat je dan wel eerst goed informeren. En ondertussen staat de zomervakantie al bijna voor de deur. En de vraag die daarbij hoort, zeker dit jaar, is: kunnen we op vakantie? En het antwoord is volmondig ja. Op de website wijsopreis.nl kun je zien welke regels er gelden en kun je aan de kleurcodes zien hoe hoog het risiconiveau is in een land. Kun je er veilig heen, dan is een land groen. En ook als het land op geel staat, dan kun je er naartoe, maar let dan wel op, want geel is geen groen. En naar een oranje land reis je alleen als het echt noodzakelijk is. We kunnen dus op vakantie, maar Nederland zelf staat nog niet op groen. En dat betekent dat andere landen van Nederlanders kunnen vragen om een bewijs te tonen dat je gevaccineerd bent of negatief getest bent of recent hersteld bent van een corona-infectie. En voor die landen heb je vanaf 1 juli een digitaal coronacertificaat nodig, een DCC, om dat bewijs te kunnen tonen. Welke landen daarom vragen is nu nog niet zeker. We verwachten dat alle landen in de komende weken hun inreisregels opnieuw zullen vaststellen. Net zoals Nederland dat heeft gedaan, op basis van Europese afspraken. Gelukkig zijn bijna overal in Europa de cijfers aan het dalen, ook hier. En ergens in de komende weken zakt het besmettingsniveau in ons land naar verwachting naar geel en daarna hopelijk naar groen. Maar weet dus dat zolang Nederland niet op groen staat, sommige landen eisen zullen stellen aan Nederlanders die binnenkomen. Het digitaal coronacertificaat wordt vanaf 1 juli in heel Europa geaccepteerd. In dat DCC kun je je vaccinatiebewijs uploaden, je negatieve testuitslag, of voor de mensen die het afgelopen half jaar corona hebben gehad, je positieve PCR-testuitslag. En je kunt zo'n DCC in de loop van aanstaande donderdag waarschijnlijk aanmaken in de Corona Check App. En dan is het al als toegangsbewijs in Nederland te gebruiken en vanaf 1 juli is het als reisdocument ook geldig. En om rokende servers te voorkomen, dat DCC hoef je niet per se op die donderdag te downloaden. Dat kun je ook prima in de weken daarna nog downloaden. Het is te verwachten dat de meeste landen een DCC na vaccinatie pas zullen accepteren als je volledig gevaccineerd bent en je de laatste prik 14 dagen geleden hebt gekregen. Dat laatste geldt niet in Nederland, maar de meeste landen zullen ietsje strenger zijn. En als je dan niet op tijd geprikt bent, kun je dat DCC ook krijgen met een negatieve testuitslag. En als jij of je kinderen zich voor vertrek moeten laten testen, dan kan dat vanaf 1 juli tot eind augustus gratis. Via de aanbieder waarbij je je reis geboekt hebt, of als je je reis zelf georganiseerd hebt online, via een site die we binnenkort via rijksoverheid.nl bekend gaan maken. Dat zijn een hoop regels. En dat is best ingewikkeld allemaal. Neem dus vooral ook een kijkje op wijsopreis.nl om te zien wat jij voor jouw vakantie nodig hebt. En blijf ook regelmatig kijken, want hoe lager het aantal nieuwe besmettingen in Europa is, hoe minder eisen er worden gesteld. Ik kan het niet genoeg benadrukken. Corona is nog niet weg. Dus blijf je aan de maatregelen houden als je op vakantie bent en bij terugkomst. En hoe belangrijk dat is, dat zien we nu de eerste examenreisjes terugkeren, want veel jongeren zijn besmet geraakt. En aan iedereen die nu of later in de zomer terugkomt, doen we een dringende oproep om jezelf bij thuiskomst te laten testen. Heb je geen klachten, dan kan de test met een zelftest. Heb je wel klachten, dan ga je langs bij de GGD. En jongeren die uit het buitenland terugkomen, kunnen vanaf maandag sowieso terecht bij de GGD. Met en zonder klachten. Want op die manier snijden we het virus de pas af. En dat is belangrijk. Want we zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Voorlopig moeten we ons echt nog aan de 1,5 meter houden. Op vrijdag 13 augustus hopen we te besluiten of we die laatste echt beperkende maatregel, het afstand houden, gedag kunnen zeggen. En daarvoor moet de epidemie hier en in de landen om ons heen goed onder controle zijn. En bij ons besluit kijken we in ieder geval naar twee waarden. De besmettingsgraad, die moet heel laag zijn. En de opgebouwde immuniteit, en die moet juist heel hoog zijn. En of dat bij het begin van het nieuwe school- en collegejaar dus kan, is nog niet met zekerheid te zeggen. En daarom vragen we aan het mbo en het hoger onderwijs om zich op beide scenario's voor te bereiden. Met de 1,5 meter en zonder de 1,5 meter. Zodat ze zodra het kan ook direct met normaal onderwijs kunnen starten. Hoe het najaar er precies uit gaat zien en welke maatregelen we dan nodig zullen hebben om een vierde golf te weren, dat is nog niet met zekerheid te zeggen. Wel dat we alert moeten blijven. We weten dat er richting het najaar een aantal risico's en onzekerheden zijn waarmee we gewoon rekening hebben te houden. Bijvoorbeeld in hoeverre mensen die gevaccineerd zijn nog een rol spelen in de verspreiding van het virus. Hoe goed het lukt om een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad te bereiken in alle groepen en in alle wijken. Mutaties blijven een risico, zeker als ze zich minder aantrekken van vaccins. En, heel belangrijk, of we het virus als souvenir van de camping mee terug naar huis nemen. Dat zijn de risico's die we kennen. En ook al gaat het steeds beter, richting het najaar zullen we de dijk moeten verstevigen om droge voeten te houden. En dat betekent dat als we terugkomen van vakantie, we onszelf moeten testen. En ook voor we weer naar school gaan en voor we weer aan het werk gaan. We kijken of en hoe we zelftesten daarvoor aan huis kunnen bezorgen. Daarnaast gaan we in de eerste twee weken, bij het begin van het schooljaar, aan alle scholieren en alle studenten vragen zich 2 keer per week te testen. En test je dan positief, dan ga je naar de GGD. Want via hun tests kunnen we ook zien of er in ons land nieuwe mutanten opduiken. Ons allerbelangrijkste doel is natuurlijk, juist voor de versterking van die dijk, een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad. Dat is de echte wedstrijd die we spelen. Zo hoog mogelijk onder de bevolking als geheel en zo hoog mogelijk in iedere groep daarbinnen. De mensen die nog niet gevaccineerd zijn, die wil ik de kans de komende periode alsnog bieden. Dicht bij huis. Dus de GGD komt naar u toe deze zomer. Met de spuitbus gaan ze de wijken in waar de vaccinatiegraad laag is. En zo kunnen ze de mensen beter bereiken en met twijfelaars in gesprek gaan. En er valt steeds meer voor te zeggen om naast alle volwassenen ook alle 12 tot 18-jarigen te vaccineren. Voor de samenleving als geheel, om in het najaar beter beschermd te zijn. En voor de jongeren zelf. Jongeren lijden weliswaar niet zo erg onder het virus, maar wel onder de maatregelen die nodig zijn als zij of een klasgenoot door het virus besmet raken. Onze jongeren hebben al te veel les via een computerscherm meegemaakt. Dus we kijken uit naar het advies van de Gezondheidsraad en we zullen dan een besluit nemen. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Met dalende besmettingen en een stijgende vaccinatie wordt het vast een hele mooie zomer. Dus wie mag ik als eerste het woord geven? Ik zie NOS en aansluitend RTL. NOS. Meneer Rutte, mag ik u iets vragen? U zei, dit is een bijzonder moment. Het kabinet zet een grote stap vandaag. Betekent dit dat het einde van de crisis dichterbij komt? Ja. In zicht is? Ja. Er bijna is? Nou, in zicht. Hey, er zijn echt nog een paar, dat moet ik wel zeggen. Het verschil met vorig jaar is natuurlijk, op dit moment hebben we nog meer besmettelijken dan vorig jaar op dit moment. Vorig jaar zaten we veel lager. We zitten met een hoog aantal besmettelijken, maar doordat het virus zich zo langzaam verspreidt, daalt dat aantal gelukkig wel. En we hebben natuurlijk die vaccinaties. En daarom durven we dit ook aan. Maar er zijn echt nog een paar onzekerheden. Ik wil ze toch, naar aanleiding van uw vraag, nog even kort benoemen. We weten nog niet zeker waar we op uitkomen qua vaccinatiegraad. En ook zoals Hugo de Jonge net zei, ook hoe homogeen is dat door alle groepen in het land. Je weet ook nog niet of er misschien nog besmettelijkere nieuwe varianten komen, zoals die Delta-variant die in Engeland nu zo rondgaat. Je weet ook nog niet, ook dat werd net gezegd, wat er gebeurt bij terugkeer van vakantiegangers. Daarom is het zo belangrijk dat we al deze maatregelen nemen en vakantiegangers vragen daar dus verstandig mee om te gaan, precies zoals net verteld. Je weet ook niet zeker of het vaccin helpt. In die zin, het helpt wel, maar beschermt het ook niet alleen tegen ziekte, maar ook tegen het overdragen van het virus. En dat kan weer van belang zijn, vooral als er nieuwe varianten komen. En je weet niet wat het seizoenseffect is. Dus er zijn echt nog onzekerheden. Dus ja, we naderen het einde van de crisis. Ik ben daar positief over. Maar we blijven uitermate waakzaam. En wat is dan de afweging geweest om deze stap vandaag wel te zetten? Omdat we gevraagd hebben aan het outbreak management team, wat gebeurt er als je die oude stap 5 samenvoegt met stap 4? Dus we hebben nu die stap 4. Eigenlijk is dat een samengevoegde oude stap 4 en 5. En dat doen we ook nog iets eerder. En dan zie je dat op de korte termijn dat geen effecten heeft op, eigenlijk geen effect heeft op het aantal besmettingen, op wat er in de ziekenhuizen gebeurt. Dus dan kun je het doen. Want we hebben steeds gezegd, we doen het als het kan. We kijken naar de belasting voor de zorg en we kijken naar mensen die kwetsbaar zijn voor het virus. Dat zijn de twee doelstellingen naast het zicht houden op het virus. Dat zijn de drie strategische doelstellingen van het hele beleid. Dus dan kun je dat doen. Maar tegelijkertijd moeten we echt, en daarom noem ik deze 5 factoren net even op, zijn er echt nog onzekerheden die je later in dit najaar een probleem kunnen opleveren. En vandaar dat we bijvoorbeeld ook kijken naar het vaccineren van jongeren. We moeten het gezondheidsraadadvies afwachten, maar dat zou kunnen helpen om die risico's weer te beperken. Naast dat het voor hen zelf prettig is. U zei net, een gewaarschuwd mens telt voor 2. Wat vraagt u van mensen om te doen? Ik vraag dus mensen om, we vragen mensen om gewoon heel zorgvuldig in mee om te gaan. Dus de komende tijd je echt te houden aan de 3 voorwaarden. Dus je handen wassen, afstand houden en testen bij klachten. Dat is echt ontzettend belangrijk. Want op die manier doe je er zelf alles aan. Maar wij houden ook zicht op het virus daarmee. Hè, door dat testen. Dat is belangrijk voor jezelf. Maar ook om zicht te houden op die verspreiding. Het tweede is dat we dus met een heel pakket verzoeken komen aan mensen. Ga op vakantie als je dat wilt. Dat kan gelukkig weer. Maar doe het verstandig. Hè? En vandaar dat hele pakket van testen. En ook als het dan toch niet goed blijkt te zijn, verder testen. Wat Hugo de Jonge net vertelde. Als we dat nou allemaal doen, dan helpen we met elkaar maximaal om het risico te beperken. Dan kun je nog in de rug worden aangevallen door een nieuwe variant. Nou, daarom blijven wij de zomer ook alert. In wat kleinere samenstelling blijven wij anders dan vorige zomer doorvergaderen. Ja, niet de hele dag natuurlijk, maar wel regelmatig. Zodat we echt zicht erop houden. Maar onder die voorwaarden kunnen er weer eindexamenfeesten, kunnen er weer voetbalwedstrijden bekeken worden met een scherm? Ja, met het scherm vanaf 26 juni kan dat weer. En als er een groot scherm wordt neergezet voor een hele grote groep mensen, is dat natuurlijk een evenement, dan zou dat vanaf 30 juni kunnen. Maar dan moet het wel met toestemming. Ja, op zichzelf, als je de anderhalve meter weet te houden, mag je natuurlijk ook gewoon plezier hebben met elkaar, graag. Maar wel, jongens, echt die anderhalve meter. Die blijft echt van groot belang nog. Omdat we weten dat dan het overspringen van het virus afneemt. En we weten ook als je hem nu los zal laten, dat er een risico is dat het virus heel snel zich weer gaat verspreiden. En dat is nu met nog veel mensen die gevaccineerd moeten worden, onzekerheid over die Delta-variant, is dat echt te gevaarlijk. Meneer de Jonge, nog een vraag voor u. U had het net over vaccineren van mensen die na 2003 geboren zijn. Ik dacht even, u gaat zeggen, die als ze dat willen, kunnen ook gevaccineerd worden. Waarom wacht u op het advies van de Gezondheidsraad? Nou, ik denk dat het belangrijk is omdat de Gezondheidsraad alle aspecten meeweegt. Ik noemde zelf een epidemiologisch argument om het te doen. Als je gewoon kijkt naar het najaar, dan weten we gewoon dat het veel waarschijnlijker is dat je die R onder de 1 weet te houden als je de 12 tot 17-jarigen ook vaccineert. Als je kijkt naar het meer maatschappelijk argument, dan zou je kunnen zeggen, ja, ook voor jongeren zelf, en nog los van dat jongeren dus bij kunnen dragen aan hoe we met elkaar beschermd zijn, ook voor jongeren zelf is het van belang, omdat daardoor de continuïteit van het onderwijs veel beter gewaarborgd is. Maar daarnaast zou je ook medisch-ethische argumenten kunnen aandragen. En ik denk dat het goed is om dat advies van de Gezondheidsraad om die reden af te wachten. Voordat wij het definitieve besluit nemen. Maar u hoort ook aan hoe ik erover spreek, dat ik zelf op dit moment een voorstander ben om dat te doen. En om de redenen die ik net noem. Kijk, u moet zich voorstellen, als we het najaar ingaan, dan zijn er best een aantal onzekerheden. Natuurlijk, de vaccinatiegraad lijkt heel erg hoog te gaan eindigen. Weten we nog niet helemaal zeker natuurlijk, maar lijkt heel erg hoog te gaan eindigen. En dat is hartstikke goed. Maar er zullen altijd mensen zijn die niet gevaccineerd zijn. Soms omdat ze niet willen, soms omdat ze niet kunnen. Daarnaast is er altijd een deel van de mensen bij wie vaccinatie onvoldoende immuunrespons oplevert. En dat maakt dat er toch altijd wel een deel van de mensen niet goed beschermd zijn. Nou, vervolgens stel dat je dan die anderhalve meter loslaat. En die, hoewel mensen dan gevaccineerd zijn, dragen ze dan nog steeds wel bij in de verspreiding. We weten niet in welke mate dat is. Maar als die mensen allemaal weer door elkaar gaan bewegen en allemaal weer toch dat virus aan elkaar gaan overdragen, ondanks dat de gevaccineerden er zelf niet ziek van worden, gaan de niet-gevaccineerden of de wel-gevaccineerden, maar bij wie die vaccins dan onvoldoende hebben uitgehaald, die gaan daar natuurlijk wel weer ziek van worden. En in potentie zelfs ook wel weer een nieuwe golf opleveren in de ziekenhuizen. En dat is de reden dat we zeggen, die groep van gevaccineerden moet echt zo hoog mogelijk zijn. Laten we hopen dat de transmissieremming ook hoog is onder gevaccineerden. En dat zou de mogelijkheid kunnen bieden, waardoor we in het najaar weliswaar misschien nog een opleving hebben van dat virus zelf in de besmettingen, maar dan in ieder geval niet meer een opleving ook daadwerkelijk in de ziekenhuizen. En dat moeten we natuurlijk ten koste van alles zien te voorkomen. Maar hebt u overwogen om vooruitlopend op het advies van de Gezondheidsraad mensen zelf de keuze te geven om gevaccineerd te worden of niet? Jongeren tussen 12 en 18? We hebben het advies van de Gezondheidsraad sowieso al gevolgd voor jongeren met een medische indicatie. Dat is één. Twee is, dat advies van de Gezondheidsraad, ook al zou dat nu komen of volgende week komen, betekent ook niet dat jongeren onmiddellijk aan de beurt zijn. Omdat we hebben gezegd, morgen zijn alle 18-plussers uitgenodigd. Maar half juli hebben ze hun eerste prik gehad en in de tweede helft van augustus hun tweede prik. Dus het is ook niet zo dat als je nu zou besluiten, alle jongeren ook, dat die allemaal voor de start van het nieuwe schooljaar aan de beurt zijn. Zoveel vaccins worden er gewoon niet geleverd. Dus je hebt voor de komende maanden alle prikslots nodig voor de eerste en tweede prikken van iedereen boven de 18. Dus dat zou niet versnellend hebben gewerkt, wil ik maar zeggen. En wat wel goed werkt, is als we dat besluit nemen, zo goed als mogelijk ook de onderbouwing kunnen geven, ook aan ouders bijvoorbeeld, die zich misschien wel zorgen maken van, ja, oké, maar mijn jongen is nu gezond en zou dit dan geen bijwerking op kunnen leveren? Dan wil je een heel goed onderbouwd advies ook kunnen geven op basis van het advies van de Gezondheidsraad. Want we zijn uiteindelijk gebaat bij een hele hoge vaccinatiegraad. Dus niet overhaasten dat besluit, dat is niet nodig namelijk. We hoeven dat besluit niet morgen te nemen. Je kunt het ook niet morgen effectueren. Maar als u mij nu zou vragen, nou, om de redenen die ik heb genoemd, zou ik zeggen, ja, ik ben voor. Oké, RTL, aansluitend SBS en dan AD. Ja, voor meneer Rutte. U zei alles wat op anderhalve meter kan, mag weer vanaf 26 juni. Maar het is heel lastig om je eraan te houden. Dat zag je ook aan de koning. Die zei, u zei net over hem, hij deed zijn best, maar het lukte niet. Is het dan niet beter om die maatregel gewoon los te laten?